broder så tyckisk, er fregna kan och säga itsamma. Uivit du löjna, mehy ytta synner, tvier genger gumma. Ydna mälir, så är äva teger, stadlaus stadlaus.